Welkom iedereen bij IT-bende 159 van 15 juni 2012. In de box hangen nu nog Bart van Klaveren, Brenno de Winter. Mijn naam is Martin Broers. We zijn nog straks op zoek naar Luc en daar. Maar Brenno haakte in met weinig tijd, moet zo weg. Dus we dachten, we voordat we de andere bendeleden gevonden hebben, starten we. Je had een scoop met LinkedIn, maar ik heb al nieuws verzameld, maar ik heb jouw scoop gemist. Sorry. Ja, nou, er was natuurlijk al heel veel aan de hand, hè, met LinkedIn en wel of niet gehackt. En toen toch weer niet, en toen uiteindelijk toch stiekem wel. En toen meldde zich opeens iemand bij mij, Wiege Bontekoe. Die had bij een klant een security audit uitgevoerd, zit het netwerk te analyseren en ziet als mensen op hun e-mail klikken dat er opeens informatie richting LinkedIn gaat. Nou, uit onderzoek bleek dat dat te herleiden was tot een plugin. Mm-hmm. En die plugin, die Outlook Social Connector, die haalt dus het contactenbestand op en kijkt dan van welke contacten je nog niet hebt toegevoegd. Nou, dat lijkt me vrij normale functionaliteit. Maar op het moment dat je een nieuw mailtje hebt, dan op dat moment klik je op dat mailtje en dan gaat er een berichtje richting LinkedIn. En LinkedIn die krijgt dat dan gehashed binnen en kijkt dan of die persoon kent. Maar ja, zo'n hash kun je achterhalen. Mm-hmm. Dat is een hash van het e-mailadres. Een hash van het e-mailadres, niet de inhoud van het bericht. Nou, zover ik heb kunnen controleren, inderdaad, klopt het dat de inhoud niet overgaat. Maar nog geen 24 uur daarvoor had ik een scoopje over de Nederlandse spoorwegen, die namelijk een boete hebben gekregen van het College Bescherming Persoonsgegevens, omdat die juist het hashen van persoonsgegevens onvoldoende vonden om te spreken van anonimiteit. Mhm. Dus ja, dit is wel een hele pijnlijke. Als je natuurlijk beseft dat LinkedIn het sociale netwerk is wat je zakelijk gebruikt. En zo'n plugin wel vrij makkelijk installeert. En dit dus in een zakelijke omgeving ook is aangetroffen. Dus je stuurt in vertrouwen een e-mail naar een organisatie toe. En vervolgens wordt dat onbedoeld doorgestuurd naar LinkedIn. Oké, maar ook want voor zover ik begrijp is de avatar site waar die je foto's kan neerzetten van jezelf. Nee, die maken ook een hash van het e-mailadres. Dus daarmee heb je toch gewoon, als je je hash doorstuurt, stuurt dus eigenlijk je foto van je avatar door. Ja, dat is natuurlijk een hele grappige. Hè? Op het moment dat je een foto van jezelf doorstuurt, mm-hmm. Dan stuur je niet eens persoonsgegevens door, maar bijzondere persoonsgegevens. Nee, maar ik bedoel, als je een avatar-account hebt, dan heb je ook een hash die gerelateerd is aan een foto van jou. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk dan nog niet in een zakelijke omgeving. En dat is hier dus wel het geval. Oké, en maar is dat LinkedIn doet daar toch niet geheim over? Of? LinkedIn doet er niet geheim over, maar heel veel organisaties beseffen dit dus niet. Dit was voor wel paniek in de hut bij de organisatie die het betrof. Mhm. Oké. Dus ja, dat is wel heel pijnlijk. En ik kan vast aankondigen dat dit niet het laatste scoopje op dit punt is. Maar voor wie is het nou pijnlijk? Is het pijnlijk voor LinkedIn of is het pijnlijk voor het bedrijf die zomaar wat installeert zonder zich te verdiepen in de materie wat voor software ze installeren? Ik denk dat het pijnlijk is voor beide. Kijk, voor LinkedIn is het pijnlijk dat dit dus nu zo naar boven komt en dat dit gewoon niet duidelijk is gecommuniceerd. En voor het bedrijf, omdat je op deze manier wel heel moeilijk regie houdt over wat gebruikers wel en niet met de mail doen. En als ik jou in vertrouwen mail, wil ik misschien helemaal niet hebben dat er contact is. Ik hoef geen klant te zijn van LinkedIn. Dus mijn persoonsgegevens worden opeens door een derde organisatie verwerkt. Waar ik echt niet aan denk op het moment dat ik een e-mail verstuur. Ik vind sowieso de connectie tussen social media en het bedrijfsleven is vaak, denk ik, een beetje ongelukkig. Social media is er juist op gericht om zoveel mogelijk met zoveel mogelijk mensen te delen. Ja. Terwijl je dat als bedrijf vaak niet wil. Dus die twee die zijn een beetje in conflict met elkaar. Nou ja, we zien Microsoft heeft natuurlijk nu net voor 1,2 biljoen of zo Jammer gekocht. Dat is natuurlijk ook zo'n conflictorganisatie. Want het is een organisatie die meestal je bedrijfs social media achtige informatie ergens op een server in Amerika stoort. Daar kan je natuurlijk ook wel van zeggen dat het niet helemaal fijn is om met als Nederlands bedrijf om een Jammer-account in je organisatie los te laten. Nee, ik denk dat je dat terecht constateert en dat we ook wel mogen constateren dat we nu heel langzaam aan het opschuiven zijn naar steeds vaker zakelijke toepassingen van social media op een manier waar klanten niet van op de hoogte zijn. En dat dat pijnlijk is. We hadden natuurlijk van de week ook de aankondiging van Apple dat ze gaan integreren met Facebook. Ik heb daar heel erg juist naar die angle ook zitten kijken. Dat lijkt nu mee te vallen, maar je kunt verwachten natuurlijk dat die integratie steeds inniger gaat worden. Mm-hmm. En dat je op een gegeven moment echt niet meer beseft wat wel en niet wordt overgedragen aan Facebook en dus aan de adverteerders van en misschien ook wel naar andere partijen die dit gaan kopen. En let wel, tijdens de Koude Oorlog was het voor geheime diensten veel interessanter om te weten dat mensen met elkaar in verbinding stonden dan het exacte de inhoud te kennen. Want netwerken is veel interessantere informatie en veel eenvoudiger om te verwerken. En als je natuurlijk, iedereen is altijd, maakt zich druk over het afluisteren van gesprekken. Maar dat is maar ten dele interessant. Ja, en dan zeg je van Facebook verzamelt eigenlijk deze informatie, die heeft die al. Ja. Maar onze conclusie is zelfs dat, want je hebt het over hashtags van e-mailadressen en zo. Onze conclusie is al een poos geleden dat als jij brenno@home.nl ergens hebt, zal ik maar zeggen. Als e-mailadres wat je nooit gebruikt, maar wat je eigenlijk wel eens een keer hebt gehad of ooit of eens in de AOL's gebruikt. En dat staat dus in adresboeken van mensen, vrienden van jou, kennissen. Dan heeft Facebook daar al een heel account aan hangen, zou ik maar zeggen, aan dat e-mailadres wat jij nog nooit te kennen hebt gegeven. Want op het moment dat jij daar dan ooit te kennen geeft dat je daar met dat e-mailadres een account aanmaakt, dan heb je opeens allemaal informatie en vriendverzoeken en allemaal informatie. Je hebt gewoon van alles al in dat account hangen wat je nog nooit had. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant, dat er dus zelfs van op e-mailadressen waarvan je denkt dat Facebook ze niet eens weet of registreert, hebben ze gewoon al accounts aangemaakt. Nou ja, en het is en blijft gewoon verwerking van persoonsgegevens. Ja. En wat heel vaak wordt gezegd, we doen hashing, dus het is niet te achterhalen. Dat is maar ten dele waar, hè, want je kunt van die rainbow tabellen maken. Maar je kunt het natuurlijk wel omdraaien als je een hele berg e-mailadressen koopt en die zelf gaat hashen. Mm-hmm. Dan is die link zo te leggen. Dus die hashing is leuk voor iemand die individueel misschien iets aftapt en op dat moment dan eventjes daar weinig mee kan. Maar in grotere contexten zijn natuurlijk de persons of interest zijn wel relatief eenvoudig te achterhalen. En voor mij als journalist is het natuurlijk de absolute nachtmerrie als bepaalde mensen je contact wil ik echt niet hebben. Mm-hmm. Dat derde partijen daarbij kunnen komen. Ja, nou ja, goed, wij hadden het vorige week al even in deze podcast over dat je dan misschien SALT moet gaan introduceren bij het publiek. Ja. Maar ja, er zijn allemaal heel ingewikkelde materies. Als elk gewone burger verstand moet gaan krijgen van hesjes en SALT, dan wordt het een beetje een moeizame wereld. Ja. Precies, dat wordt het ook. En het is gewoon, denk ik, we kunnen dit gewoon gaan vaststellen dat het nu aan het oprukken is richting bedrijfsleven. En als je niet oppast, dat het dus echt op verkeerde plekken binnenkomt. Nou ja, maar wat denk jij dan over Jammer? Want als dat van Microsoft is, dan krijgen we dat toch allemaal gepusht via Windows Update binnenkort of zo? Op het, als je een pro-licentie. Ja, jullie wel. Ik word gepusht naar Facebook, hè, door Apple. Ja, dat gaat gebeuren. En natuurlijk gaan we de incidenten zien dat mensen zich gaan aanmelden met Facebook. Maar ja, moeten we dan Facebook gaan blokkeren? Ik ben natuurlijk altijd degene geweest die ook al heel hard heeft geroepen van het blokkeren van dingen is geen oplossing. Mm-hmm. En dat denk ik ook niet. Maar in een bedrijf, Als je dus de Jammer heeft natuurlijk, die is binnengekomen bij bedrijven doordat ze gewoon bij een manager een account aanmaakt op Jammer en zegt tegen zijn buurman, kijk wat wij nu hebben. Wij kunnen nu met elkaar praten op ons lokale bedrijfs-Facebook-achtige systeem. En zo is dat langzaam de organisatie ingekomen tot iemand dat dan goedgekeurd heeft of zo binnen zo'n organisatie. Eigenlijk ja. Is het geen top-down beslissing meestal. De Jammer is via een soort achterdeur bij de meeste bedrijven naar binnen gekomen. Ja, klopt. En nu heeft de achterdeur is nu gekocht door Microsoft voor 1,2 biljoen. En nu gaat Microsoft door met deze achterdeur benutten. Ja, maar kijk, en bij LinkedIn zie je toch wel met het verhaal dat ik snap dat je op een gegeven moment zegt van ik heb een contactboek, dat is niet zo heel erg geheim. En dat ga ik afzetten tegen mijn LinkedIn account. Dat is logisch, maar op elk mailtje dat je aanklikt, dat verwacht je niet en dat realiseren mensen zich ook niet. Nee, want als je dus ook dit soort informatie stuurt, dan weet ook LinkedIn dat mails geopend worden en op welk tijdstip. En behalve dat de hash er is, heb je dus nog meer informatie. Ja, er zijn al applicaties die bijvoorbeeld op basis van je Twitter-profiel al kunnen berekenen wanneer jij doorgaans gaat slapen of niet. Mm-hmm. Ja, dat heb ik ook wel eens gezien. Dat is wel grappig. Ja, dus ja, dit soort informatie is voor dat te doen. En prima te gebruiken, ja. Ik vind dat eng. Ja, het is wel logisch dat dat kan natuurlijk, hè. Het heeft ook geen zin om daar random op andere tijdstippen Twitterberichtjes te gaan sturen om dat tegen te gaan. Ja. Als jij op social media terechtkomt, kunnen computers berekenen wanneer jij met pauze gaat. Ja. Ja, klopt. Dus dat wordt erg boeiend. Misschien is dat interessant voor Jammer ook. Dat je dan kan zien welke werknemers harder werken dan anderen. Ja, dat zou ook nog een hele leuke zijn, ja. En dan vind ik eigenlijk dat bij reorganisaties ook gewoon de computer moet bepalen wie moet worden ontslagen. Ik bedoel, laten we dan maar gelijk even flink doordraaien. Hoppakee. Oké. Oké, ja. Nee, dat wordt doorwerken, jongen. Ja. Goed. Nou, ik weet niet of je tijd hebt om er voor de rest bij te hangen. Of, nee, want anders word ik ontslagen door de computer. Dus ik moet hem zo gaan afkappen. Oké. Nou, hartstikke bedankt. En we spreken je ook in een volgende podcast. Absoluut. En ik ben benieuwd. Wij gaan je scoops volgen. Iets actiever. Hoi, hoi. Oké. Doei. Ja, over Facebook en integratie gesproken. Er is een WordPress-integratie voor Facebook. Een 1.0 officieel door Facebook uitgegeven. Ik wilde hem al installeren, maar want ik denk laten we heel snel op de IT-Bende podcast dat introduceren. Alleen, we zijn natuurlijk weer sukkelig met het updaten van onze WordPress. Dus die loopt drie versies, subversies loopt die achter op de minimale eis voor de Facebook plugin. Ik zal even kijken of ik hem wel in onze IT-Bende podcast WordPress ding kan hangen en wat dat dan betekent. Oké. Dan kunnen we al onze persoonlijke gegevens en alles delen met Facebook. Ja. Ik kan niet wachten. Dus. Ik weet niet of jij een onderwerp kan aanstippen. Kijk heel even of ik Luc en daar nog boven water kan krijgen. Skype, wat wij zelf gebruiken om deze podcast op te nemen. Er is weer een nieuwe versie uit. Wat heel opmerkelijk is dat Skype nu ook advertenties gaat serveren aan voorlopig alleen de Windows-versie. Maar tijdens een gesprek worden er dus afbeeldingen getoond. Skype heeft beloofd dat ze geen geluid zullen bevatten. Oké, maar dat... Daarnaast, als je dus met beeld aan het praten bent met beeld erbij, dan komt daarnaast een advertentie of zo. Want als je normaal, anders hoef je, kan je hem toch gewoon klein klikken of zo, als je alleen maar een voorspraak gebruikt, zou je zeggen. Of popt er dan... Er zijn een aantal dingen die Skype belooft dat hij niet zal doen. Namelijk, hij gaat eerst kijken of er wel voldoende bandbreedte is. om die advertenties op te halen? Want dat natuurlijk ergens vandaan komen. Dat als je een dunne pijp hebt naar het internet, dan zou dat natuurlijk heel vervelend zijn als het ophalen van een advertentie ten koste gaat van de gesprekskwaliteit of de videokwaliteit. Mm-hmm. Verder zouden ze geen geluid bevatten. En ze zouden zindelijk in beeld komen. En ze zijn inderdaad of weg te klikken of dergelijke. Maar hij kijkt dus wel naar wie je bent. Hij kijkt dus naar jouw geslacht. Hij kijkt naar je leeftijd. Hij kijkt naar je locatie. En het is in de instellingen, maar dan moet je dus wel zelf op zoek naar gaan, uit te schakelen dat hij geen gebruik maakt van je profiel. Het enige wat hij dan nog doet is op basis van je IP-adres je locatie bepalen. Mm-hmm. En dan waarschijnlijk een advertentie in jouw taal serveren. Oké. Okay. En dat is, want Microsoft Microsoft heeft natuurlijk Skype gekocht en nu dan Jammer. Ze zijn dus echt bezig om de social naar zich toe te halen. Ja, Skype is natuurlijk al een tijdje geleden flink geïntegreerd met Facebook. Mm-hmm. Dus, maar gaan ze hem nu naar Jammer toe? Of gaan ze met Jammer via een omweg Facebook aanvallen? Ik denk dat Microsoft zich gewoon heeft, of in ieder geval Skype, zich heeft gerealiseerd in dat tijd. Want volgens mij is die Facebook-integratie al ingezet voordat Microsoft dat heeft overgenomen. Mm-hmm. Is dat een hoop mensen natuurlijk via sociale media met elkaar communiceren. En Facebook is de meest gebruikte applicatie. En waarom zou je verschillende applicaties open hebben op je desktop als je alles in één kunt doen? Dus ze hebben een Skype login toegevoegd. En vanaf versie 5.10 zie je niet eens meer verschil tussen of je contacten van Facebook af zijn afkomen of Skype only zijn. Ja, ik heb de programma nog één oude versie, maar ik ga ook kijken. Ik kan daar en Luc niet opsporen. Dus, die zit in de zon. Die zit in de zon. Hier is geen zon hoor. Ik weet niet hoe dat in Finland is. Heel erg warm en zonnig. Oh, ik ben jaloers. Hier is het regen en waardeloos. Wel veel muggen. Dat dan weer wel. Daar hebben we dan weer geen last van. Even kijken. Microsoft OEM tablet license voor de OEM software voor Windows RT. Dat is de Windows 8 versie voor op tablets. Moeten OEM's moeten daar, dus als ik dus zelf een tablet wil bouwen, moeten daar $85 voor neertellen. Dat is een afgrijzelijk grote hoeveelheid geld. Ja, ik verbaasde me erover, want ik dacht een tablet begint richting de €150 te gaan. De $85 is dan nog steeds een grof aandeel van die prijs. Dus dat kan niet. Dat betekent in ieder geval dat de $99 tablet niet bestaat. En je kan nooit voor $15 de hardware maken en voor $85 de Windows 8 RT erop opzetten. Nee, dat klinkt inderdaad alsof Microsoft zich verschrikkelijk in de vingers aan het snijden is. Ja, misschien niet. Zeker omdat als het een geweldig besturingssystemen zo goedkoop zijn. Windows heeft in het verleden natuurlijk wel bewezen dat de eindgebruiker Windows wil. Dus toen er Asus netboekjes kwamen met Linux goedkoop, toen kreeg je toch een soort marktwerking. Die zei, we willen die dingetjes met Windows uitrusten. Zou dat de reden zijn dat Microsoft zo keihard die Metro interface ook op de desktop en laptop versies forceert? Zodat mensen heel erg wennen aan zo'n nieuwe interface. En dan zeggen van, hey, die wil ik ook op mijn tablet. Ja, het zou mogelijk. Want en dat was echt frappant om te zien. Metro interface is niks voor desktops. Mm-hmm. Dus nou goed, die conclusie hebben we ondertussen getrokken. Maar de gebesje van Metro op de desktop is Ja, Microsoft is echt heel hard bezig om de oude interface onaantrekkelijk te maken. In de laatste consumer preview, die is uitgekomen 1 of 2 weken geleden, kon je dus nog wel steeds naar de desktop toe. En de code van de startknop is nog wel steeds aanwezig. Alleen het is niet aan te zetten. Dus er zijn een aantal van die handige jongens geweest die zo'n tooltje hebben ontwikkeld die dan toch zo'n startknop nog toevoegen. Mm-hmm. Verder heeft de desktopomgeving ook nog steeds die Arrow interface. Zo'n doorzichtige, aantrekkelijke, uitziende, gelikte interface. Maar in de uiteindelijke versie gaat dat hele Arrow er dus uitgesloopt worden. Ook de code voor de startknop is niet meer aanwezig. De mooie ronde hoeken van schermen wordt eruit gehaald. Dus het wordt een hele kale, blokkerige, één kleur desktop. Ja, dat zag ik ook wel gebeuren. Maar dan was die ronde hoeken, daar had ik altijd al wel een... Hier en daar waren ze ook wel een beetje overdreven in designland. Want op een bepaald moment konden de mensen met stylesheets op websites en zo... konden mooie ronde hoekjes maken aan knopjes. En het werd meteen massaal misbruikt, zal ik maar zeggen. Of eigenlijk van, kijk mij nou. In plaats van dat het mooi was, had alles ronde hoeken omdat het kon. Je moet natuurlijk niet iets gaan doen omdat het kan. Je moet het doen omdat het dan mooi is of zo. En sommige ronde dingen waren ook absoluut helemaal niet mooi. Nou, dit vierkante is er ook niet per se mooi, maar het is in ieder geval strak design. En kijken waar Microsoft daarmee heen gaat. Behalve Microsoft, die vindt dat alles nieuw moet, las ik dat een Australische webwinkel 6,8% extra in rekening brengt als je met Explorer 7... Anna Gille was dat, ja. Ik heb dat ook gezien. Voor elke maand dat Internet Explorer uit is, hebben ze 0,1% toeslag berekend. Dus ze zitten inderdaad nu op 6,8% extra als je met een oude webbrowser aankomt zetten. Dit is natuurlijk niet meer dan een gimmick, maar... Nou ja, het is natuurlijk wel een slimme reclamecampagne en het is grappig. Ik weet niet wat hun aandeel is en of ze daar echt... misschien is het ook wel een soort kostenoverweging. Want dat is het dan op de webpagina te zien. Als je met Internet Explorer 7 binnenkomt, dan zeggen zij van... ja, die browser die houdt zich zo niet aan de standaarden... dat wij onze webontwikkelaars zoveel extra tijd en geld kwijt zijn... om de website te laten werken met die oude klote webbrowser. Mhm. Maar goed, ja. Er zijn nog, als je naar de statistieken kijkt, zijn er ontzettend weinig mensen die met Internet Explorer 7 surfen. Ja, in bedrijven waar het upgraden altijd wat langzamer gaat, zul je het wat meer zien. Maar bij de mensen thuis is die browser al lang vervangen. Ja, in sommige bedrijven zijn, als je dan Internet Explorer 8 installeert, vallen de dingen om. Dus dat is altijd andersom binnen bedrijven soms een issue. Maar ik vind het een grappige actie. Inderdaad zullen ze er niet veel mensen mee schaden. En iemand die dat niet wil betalen, die dwingen ze dan om zijn browser te updaten. Of dan Chrome of Firefox of Opera te gaan installeren. Mm-hmm. Mogelijk Opera 12. Opera 12 is uitgekomen, mm-hmm. Inderdaad. Interessant, ook nu voor het eerst in 64-bit uitvoering. Geef me dat voordeel. Geeft het voordeel, ik denk dat het weinig voordeel geeft op dit moment. Mm-hmm. Het is wel zo dat natuurlijk elke computer die je tegenwoordig koopt, heeft een 64-bit besturingssysteem. Ik denk dat als jij 32-bit software draait op een 64-bit besturingssysteem, dat er een soort... Ik ben niet echt een programmeur, dus misschien dat ik nu onzin uitkraam, maar je moet toch een soort emulatie toepassen of een vertaalslag toepassen om mm-hmm. de 32-bit software op 64-bit te laten werken. Aan de andere kant... kost het vaak wel iets meer geheugen. Maar dat is bij moderne computers natuurlijk ook verwaarloosbaar. Ja, ik denk dat dat het in de normale program file staat in een Windows-omgeving nog wel echt een voordeel is. En dat de interface naar de, zou ik maar zeggen, de communicatie tussen de browser en de driver van de videokaart, want daar gaat het natuurlijk om bij een browser, dat optimaal is. Dat is dan wel allemaal 64 bits, dus dat zal optimaal moeten zijn, zeker bij snel bewegende beelden. Ja, dat is ook inderdaad een van de dingen die in versie 12 zitten. Hardwareversnelling. Ja. Hardwareacceleratie. Dus, ja, dat is logisch. Omdat het via een rechtstreeks, als je dat rechtstreeks kan aansturen, zal dat altijd beter zijn. Dus. Next. Wat zagen we nog meer? Echo. We zagen wat wij al eerder zeiden, dat er iets fout is met de manier waarop alle providers bezig zijn met hun mobiele netwerken en hun abonnementen en hun dingen. Is nu ook, zag ik nu net een artikel over een 4G provider. Die bieden eigenlijk een soort kastje wat je in je zak kan stoppen, een soort 4G hotspot. En, Karma. Ja. Ja, het is wat grappig is, en misschien dat jij daar iets mee kunt doen. Het is een virtuele provider in Amerika, maar het is een Nederlands initiatief. Het is door Nederlanders opgezet. Oké, dat had ik nog. En ik denk dat het een beetje het hele concept van VON kopieert. In zoverre dat jij dus een abonnement afsluit bij een internetprovider. En vervolgens een gedeelte van jouw bandbreedte deelt of openbaar toegankelijk maakt. Ja, wel, dat is een model al uitgedacht. Mensen een iets uitgebreidere bundel. Iets grotere snelheid of iets grotere hoeveelheid data die ze kunnen downloaden. Dus je krijgt er wel wat voor terug. En ja, uiteindelijk, als er heel veel mensen zijn die dit doen, dat betekent dat er dus op een heleboel plaatsen gratis internet zal zijn voor je. Oké. En dit wordt nu, wat ik net lees, is dat het inderdaad in Amerika is uitgerold. Jij zegt het zijn Nederlanders. We hebben ook kans dat we binnenkort de karma krijgen. Dat onze karma omhoog gaat. Durf ik niet te zeggen. Ik heb alleen even vluchtig door het artikel heen gelezen. Gezien dat het inderdaad door Nederlanders is opgezet. Die hebben een soort een start-up fund opgezet. Hebben $1 miljoen binnengehaald. Mm. En ze zijn dus niet zelf provider. Ze hebben dus geen eigen infrastructuur. Ze zijn een virtuele provider. Ja. Maken gebruik van derden. Maar ja, het is een mooi klein kastje. En het is een goed initiatief. Ja, geweldig. Ik vind het een goed plan. Het is in ieder geval de moeite waard om erin te verdiepen en kijken of we ze kunnen benaderen. Ik heb het een beetje te druk gehad voor om eventueel mensen te gaan benaderen en in de podcast te halen als gast. Dus we hebben nu ondertussen al drie potentiële bedrijven die interessant zijn op dit moment. Dus de Nederlanders timmeren aan de weg. Ik ga mijn best doen om iedereen te vinden. Ja. Het zou interessant zijn om te horen waarom deze jongens dat in Amerika gaan doen. Of zij inderdaad uitbreidingsplannen hebben of dat gewoon niet kan en dat ze daarom voor Amerika gekozen hebben. Ja, of dat er hier, want wij zeiden toch al, er is helemaal geen VON aanwezig. In België is er VON en overal is VON, maar niet in Nederland. Misschien is er een geheime bash, deze techniek, vanuit de KPN Ik denk dat de providers een beetje bang zijn, en dat is puur giswerk van mijn kant, dat als er heel veel gratis wifi is, dat mensen gebruik gaan maken van voice over IP en van WhatsApp. En daardoor kunnen telefoonaanbieders niet meer verdienen aan tikken. Dat is blijkbaar niet tegen te houden. Zeker niet als dit soort karma's op de markt komen. Dat is ook niet tegen te houden. En dat is hetzelfde in de entertainmentindustrie. De consument wil wat anders. Maar ze blijven vasthouden aan oude ideeën. En daardoor dringt de piracy is zo groot. Omdat consumenten de media op een andere manier willen consumeren. en de contentaanbieders die niet op die manier willen aanbieden, omdat ze bang zijn dat ze te weinig geld verdienen. Dus het is echt vechten tegen de bierkraai. Goed. Nou, volgens mij zijn we bijna al door al het nieuws heen. Met het ontbreken van Luc. En daar maken we er niet een te lange podcast van. Ik wou nog even melden dat een minuut nadat WordPress een Facebook-integratie heeft, is Discuss. Discuss is een plugin of eigenlijk iets wat al steeds meer op websites toegepast wordt om met WordPress en andere systemen om met elkaar comments en alles te regelen. Dus eigenlijk stapt Facebook met een plugin in de WordPress space van Discuss. Discuss heeft meteen een nieuwe versie uitgebracht, 24 uur later, met heel veel extra features en zo. En daarmee hopen ze dan de markt te houden. Want eigenlijk waren ze tot op dit moment de WordPress plugin voor comments enzovoort. Ze waren de leider, zal ik maar zeggen. 300 miljoen actieve users op Discuss. Maar ze zijn natuurlijk een beetje bang voor de nieuwe Facebook-plugin. En ook ik begin dus meteen met Facebook-plugins te integreren in plaats van Discuss. Dus er is enige grond. Kijken of we hem voor de volgende podcast geïntegreerd hebben, de Facebook-plugin. Ja, we zullen zien. Ik zie trouwens net ook nog even, snel nog even vluchtig door het nieuws kijken op internet, dat Microsoft mogelijk volgende week met een eigen tablet komt. Dus niet alleen de Windows 8 RT voor 85 Amerikaanse keiharde dollars. Mm-hmm. Maar ook echt met eigen hardware. Oké. Okay. Dat is een heel sterk gerucht wat zich op dit moment ronde doet. Mm-hmm. Dus volgende week zouden ze daar mogelijk mee komen. Dus dat wordt interessant. Ja, ze hebben niet echt een goed track record op dat punt. Maar want het probleem is natuurlijk dat ze heel veel support hebben van de OEM's en de computerbranche op zich. Ja, en als je natuurlijk je eigen hardware en je eigen winkels gaat introduceren als Microsoft, dan zal daar links of rechtsom zal er naar alternatieven worden gezocht vanuit marketingoverweging en vanuit commerciële overweging dus. Dus ik vermoed dat daar altijd een ingewikkeld raakvlak is. Tablets zijn ongelooflijk hip op dit moment. Dus iedereen die wil meedoen en daar een graantje van meepikken. Ook Google zou op korte termijn met een eigen tablet komen. Mm-hmm. Met een eigen hardware. Natuurlijk maken ze dat niet zelf. Dat nemen ze ook af bij een of andere Chinese koekblikbakker. Maar ja, laten we even afwachten. Ik denk dat de markt dadelijk weer helemaal overstroomd wordt. En nou, er is aan de andere kant is er wel een soort de mensen, wat ik net al zei, willen graag Windows. Dus misschien willen ze ook wel een tablet van Microsoft. Gewoon vanwege dat het Microsoft is. Ja, nou, Microsoft heeft natuurlijk niet verschrikkelijk veel hardware gemaakt. Maar de dingen die ze gemaakt hebben, de muizen, de toetsenborden en de webcams, zijn altijd van een goede kwaliteit geweest. Mm-hmm. Duur, maar wel goed. Ja. Dus we zullen zien. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Nog enige indrukwaardig gemaakt gaat worden, maar niet, we gaan niet Nokia Windows tablets zien of zo. Nokia heel hard aan het nadenken over een tablet, maar zij zijn inderdaad, wat ik al zelf al net aangaf, heel erg bang dat er te veel spelers op de markt al zijn en zeker nog gaan komen. En er zijn gewoon een hoop mensen, een hoop bedrijven die het niet gaan redden. En ik denk dat Nokia met het afstoten van Symbian en de overstap naar Windows Phone al een enorm risico heeft genomen. En het zich op dit moment niet kan permitteren om een tweede risico te gaan nemen met een eigen tablet. Nee, het lijkt me ook niet zo heel verstandig. Dus volgens mij op dit moment leunt Nokia heel erg naar niet doen. Want het risico is te groot. Nee, het lijkt me ook, want $150 tablets komen eraan. En dan gaat alle winsten natuurlijk omlaag. Jawel, maar goed, dat zijn natuurlijk wel kruidvat tablets die heel erg zwak zijn en kwetsbaar en fragiel. Dus ik zou echt niemand zo'n goedkope tablet aan durven raden. Het is leuk voor een tijdje, maar... Ja, maar is dat niet een tijdelijk begin? Ik bedoel, helpt door de prijzen van de grote bedrijven van Apple en dergelijke te laten zakken. Mm-hmm. Maar ik denk dat juist doordat ze zo duur zijn en zo exclusief zijn, dat dat ook weer zijn aantrekkende kracht heeft. Ja, de status. Ja. Jij noemt het al kruidvat, die. Laat moet het misschien voor de... Ik kan me nog wel herinneren in het begin toen die mp3-spelers er waren. En iedereen wilde een iPod. Mm-hmm. Als jij voor kerst jouw kind een Sony gaf. Of een andere hakkie-takkie. dat zo'n kind echt helemaal huilend... Ja, dat zag je inderdaad filmpjes op het internet en zo. Heel sneu, maar goed, inderdaad. Je hoort er dan gewoon niet bij. Als je erbij wil horen, dan moet je gewoon een tablet van een bepaald fruitmerk hebben. Ja, of een binnenkort hoop ik dan voor Microsoft dat Microsoft iets weet te bewerkstelligen. Ja, en als er eigen tablets komen, zal die licentie natuurlijk iets minder duur zijn voor zichzelf. Ja, dan daarom met die hele $85 licentie, die is heel vreemd. Want als je inderdaad dan met de concurrentie, met Microsoft de concurrentie aan moet gaan, dan zitten ze altijd met die $85 ertussen. Ja, en wie weet gaat ze dat ook een heleboel tijd in de rechtbank kosten, omdat andere bedrijven Microsoft dan weer beschuldigen van oneerlijke concurrentie. Mhm. Maar goed, het is voorlopig nog steeds een gerucht. Of Microsoft ook echt komt met een tablet, moeten we nog even afwachten. Dat gaan we volgende week zien. Oké. Okay. Nou, en volgende week gaan we zien of ik per ongeluk een Facebook-integratie heb ingebouwd op itbende.nl. Daar is in ieder geval op de oude manier de podcast gewoon te luisteren. Sinds deze week ook met een audio HTML5 tag met IE9 kan er gewoon aangepleed worden rechtstreeks vanuit de browser in plaats van via een flash player. Dus er gebeurt nog wel eens wat moderns op itbende.nl. Niet heel vaak. Het moet niet gekker worden. Niet heel vaak, moet ik toegeven. Maar hij is weer online. En iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Het was een waar genoegen. Tot de volgende keer. Doei.